من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أعاذني الله وإياكم من النار. نبدأ نرسيه في كتاب أحكام الجنائز إلى علامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته سبحانه سنجي بكتاب فصل إياكم من النار. ما يحرم عند القبور yale ambayo yalikuwa ni haramu mbele ya makaburi, yale ambayo yalikuwa ni haramu kuyafanya mbele ya makaburi. Wayahrumu inda alqubur ma yaati, na ni haramu mbele ya makaburi haya yafuatayo. Ni haramu kuyafanya mbele ya kaburi makaburi haya yafuatayo. Jambo la mwanzo, aldhabhu walnahru liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, kuchinja na kumwaga damu. Dalili ya hayo ni kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala al-muslimu la aqra fi al-islam, hakuna kuchinja katika Uislamu mbele ya makaburi. Ndio maana yake la aqra fi al-islam, hakuna aqra bi maana la dhabha fi al-islam, hakuna kuchinja mbele ya makaburi. Qala Abdul Razzaq ibn Hammam, amesema Abdul Razzaq ibn Hammam katika kueleza hayo na kuyabainisha hayo, kwa nini Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema la aqra fil islam. Kwa sababu mtu akisoma tu anasema ah, mbona sasa tunachinja dhulhijja, tunachinja wanapokuja wageni nyumbani, tunachinja, mbona mambo kama hakuna aqra fil islam? Ndio anasema Abdul Razzaq ibn Hammam, kanu yaqiruna inda alqabr bakaratan au shatan, asema kwamba walikuwa wao wakimwaga damu na wakichinja mbele ya kaburi, wakichinja bakaratan, wakichinja ng'ombe au shatan au mbuzi. Ndio Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akasema maneno hayo, la aqra fil islam, hakuna kuchinja bila makaburi katika Uislamu. Hadithi akhrajahu Abu Daud, amesimulia hadithi ya Imam Abu Daud. وقول عبد الرزاق له لقول عبد الرزاق يجيه وهو في مصنفه نائب ومتى مصنف ياكي نمبر الحديثي السيسة من السيسة نتحين والبيهقي نبي الغير نسلي الإمام البيهقي زوي أهل القرآن ومسين نقابة وأحمد نبي الغير الإمام أحمد زوي أهل القرآن يمود نبي الغير نقابة وإسناده صحيح نا اسنا لياجن اسناري وصحيح على شرط شيخين يو شرط الزيك ولما الشيخ وويل أما هي كما سمع ذلك ينقل كبير قصيه وحديث يعني حديثي ومصحيح درجة ذاك ما تشعر هي ذلك ينقل ها؟ يعني بوني كما تكيه سيكا يعني درجة أبايو يعني درجة يعني نعم. قال شيخ الإسلام، نسيم شيخ الإسلام في الاقتضاء، في اقتضاء صراط المستقيم في صحيفة 182 نسيم. وأما الذبح هناك نسيم أنا أما يأمل أخشين جهو يعني عند القبور mbele ya makaburi, famanhiyu anhu mutlaqa, basi jambo hilo limekatazwa moja kwa moja. Dhakarahu ashabuna wa mirjaja hilo watu wetu, wa ghayruhum na wengineo, lihadha alhadithi kwa ajili ya hadithi hii, watu wetu ndio pia. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yeye madhhabu yake ni Hambalia, yeye madhhabu yake ni ya Hambalia, kwa maana anafuata madhhabu ya Ahmad bin Hanbali pale ambapo anapokosa dalili, pale ambapo anapokosa dalili katika masala ambayo yalikuwa yamekuja. Ikiwa hakuna dalili, basi anapata zaidi katika madhhabu ya Imam Ahmad bin Hanbal. Lihadha alhadith anasema kwa ajili ya hadithi, qala Ahmad, amesema Imam Ahmad في رواية المروزي كالرواية يا المروزي قال النبي أبي منصور صلى الله عليه وسلم عن ذلك بكان جنبه وكره أبو عبد الله أقل لحمه ناقشكي أبو عبد الله قليوا جماياكي هشو بشينجو أمبات كما تشينجو حتى سهيل زمقبوني قال أصحابنا مسلم أدوه وفي معنى هذا na katika maana ya jambo hili ma yafalu kathiru min ahli zamanina, yani yapo yale ambayo anasema fi maana hadha, na katika maana hii vile vile anaingia ma yale ambayo yafaluhu wanayafanya kathiru min ahli zamanina, wengi katika watu wa zama zetu hizi, inda tasduqi inda alqabri, katika kutoa sadaka mbele ya kaburi, bi khubzin kwa mkate au nahwihi au mfano wa mkate. Kwa watu kama zetu wanayafanya hayo kuchinja, kuchinja, lakini vile vile wanatoa sadaka mkate. Wewe pita sehemu za makaburini tu, unaweza kukuta mikate ya kusukuma, asali, ukakuta na vitu vinginevyo vimewekwa pale, na labda wakuta kumi kumi zimewekwa, umefahamu? Kwa hiyo wewe unaweza kukuta hayo ukashangaa, kama kuna mtu kasahau au vipi. La, watu wanayafanya hayo kwa sababu mtu ameambiwa kama unataka mtoto wewe chukua mikate, chukua kaga, chukua hichi, naenda pale omba, kisha weka sadaka yako pale katika ile kaburi la walii pale la sharifu. Kwa hiyo watu wanafanya hivyo, unaweza kwenda pale ukakuta kwamba kuna mikate, ukakuta kuna pesa, ukakuta kuna halua, kuna vitu tofauti tofauti vimewekwa pale. Sasa vijana vikifika pale wanachukua zile halua, wanachukua na pesa zile, sema jamaa jinga kweli, sasa naweka maisha wao ndio wanaenda kuzika makaburini. Kwa mfano hapa Lumumba hapa kuna sehemu kwa kule chini sio alikwani, lakini kama sio kuna kaburi au vipi, lakini kwamba au kuna msimu. Kwa hiyo jamaa vishao pita makuta pale, kuna halua, kuna pesa, wakuta vitu vingi tu, mikate. Sema hiyo mikate utajua na yeye shamu wana nje ya sisi kwa vile hizi pesa akabeba pesa zile wakotoka nazo. Sasa kuna watu wanayafanya hayo, na huku wanaona kwamba yale ambayo wanakusudia wayapate yashafanikiwa. Kumbe ni mambo ambayo humshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala an-Nawawi, na kasema Imam Nawawi fi majmu'i, katika majmu'i Sharh al-Muhaddath, katika juzuu ya damu ukurasa 320, anasema wa amma dhabhu, ama jambo la kuchinja, wa aqru, na kumwaga damu pia kuchinja hivi, aenda al-qabri, mbele ya kaburi, fa madhmumun, jambo hilo lenye kusema vibaya ni jambo ambalo kwa baya, li hadithi Anas hadha, wa hadithi ya Anas hii ambayo kushakusoma, rawahu Abu Daud, yamesimulia Imam Abu Daud, wa Tirmidhi, na amesimulia Imam Tirmidhi, wa qala na kasema hasan sahihu, hadithi hiyo ni hasan, tena ni hadithi ambayo ilikuwa sahihi. Qultu, nimesema nini? Wa hadha, anasema na haya, idha kana sabhu hunaka lillahi ta'ala, itakapokuwa kwamba mtu ameenda kuchinja katika kaburi akawa anamkusudia Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba ni jambo ambalo lenye kusema vibaya, ni jambo ambalo lilikuwa alifanya. Wa amma idha kana li sahibi alqabri, sasa itakapokuwa ama itakapokuwa kwamba kwa ajili ya yule bwana ambaye alikuwa amelala pale katika kaburi, kwa maana yeye akashinja kuchinja kumchinja yule ambaye amelala pale, kama yafalu ba'dhu al-juhhal, kama yale ambayo wanafanya baadhi ya watu ambao walikuwa jinga, kwa huwa shirku sarihu, basi jambo hilo ni shirki ambayo ilikuwa ikuwazwa. Wa akluhu, na kuliwa kwake nyama hiyo, haramu ni haramu, wa fiskun, na nifasi, kama yake jambo ambayo kwa baya, kama kala ta'ala, kama Allah subhanahu wa ta'ala alisema, Allah alisema wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi, na wala msile nini katika katika vile ambavyo vijatalo jina la Allah ziyadi. Wa innahu labis, kwa hika hivyo ni mfasiki ni mchafu, kwa maana mzile. Ai wal halu na hali anahu kadhalika, kwamba hivyo vitu viko katika hali kama hiyo. Bi amduhi hali ghairillahi, kwa kule kuchinjwa kwa jina la asiye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, vitu ambavyo qualify. Idh hadha huwa alfisq, kwa kuwa kwamba jambo hili ni mfasiki, ni jambo ambalo lilikuwa baya sana. Huna kama asema idh hadha huwa alfisq, huna kwa kuwa jambo hili ni mfasiki hapa, kama dhakarahu Allah ta'ala, kama Allah subhanahu wa ta'ala biqawlihi wa qawliyahi, au fisqan, au kama ni mfasiki, kwa maana vile vichinjwa vinakuwa vifasiki vihovu vibaya, maanake au vichinjwa ambavyo vilikuwa vibaya vichafu. Uhila lighairillahi bi, vilotolewa sauti kwa jina la asiye kwa Allah, maanake vimechinjwa vikatolewa sauti kwa jina la asiye kwa Allah, maanake mnyama anapochinja kama jogoo anakuwa hali tena, kama mbuzi hali tena, kama ngamia hali tena. Kwa hiyo vikatolewa sauti kwa jina la asiye kwa Allah, maanake vikachinjwa kwa jina la asiye kwa Allah, vyote vifasiki vyo vichafu. Kama fi zawaji, kama vikija maelezo hayo katika azawaji, yani maelezo hayo mpaka aya zilizokuja walivyoeleza, walikuwa wakielezea maelezo hayo katika juzuu ya kwanza kurasa 171 lifaqihi al-Haythami, kitabu cha al-Faqihi al-Haythami katika watu wa Shafia. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, na akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, la'ana Allahu, Allah amlaani, wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine, mal'un amilani wa man dhabaha li ghayri llahi, yule ambaye atakichinja kwa siku ya Allah. Man dhabaha li ghayri llahi, yule ambaye atakichinja kwa jina la siku ya Allah amilani. Kwa hiyo mtu ambaye atakichinja kwa ajili ya mzimu, kwa ajili ya kaburi, kwa ajili ya kingine chochote siku ya Allah, huyo mtu amelaaniwa, laana za Allah zinakuwa juu yake. Akhrajahu Ahmad, hadithi imesimulia Imam Ahmad bisanadin hasan, kwa matekelezo yaliyokuwa mazuri, an ibn Abbas, kutoka ibn Abbas wa Muslim na Muslim, juu ya kusikia kurasa 84, ana alihi kutoka kwa alihi nahwahu, mfano alisikamia. Jambo la pili ambalo lilikuwa limeharamishwa, haram kulifanya katika sehemu za makaburini, rafuha ziyadatan ala turabi alkharij minha, ni kule kunyanyua kwake ile kaburi ziada ya ule mchanga ambao ulikuwa umetoka katika ile kaburi. Kwa hiyo watu wakaleta mchanga mwingine pale, sema kwamba huyu bwana ni wali. Kwa hiyo watu wakachukua mchanga mwingine wakaleta, na wengineo wao wanazika, baada ya kuzika wanajenga kama kijumba hivi ambacho kimezunguka, akisha anakuja na kenda wanamimina pale katika ile kaburi, au wanakuja na noha wanamimina pale, au wanakuja na keri wanamimina. Sisi tunafahamu au mfahamu maana yake kwamba ile kaburi sishazikwa, ile chango shoshisha kama inaenda moja kaburi. Kwa hiyo wanakuja wao na nyoa tofali pembeni yake, si itakuwa iko wazi? Tumefahamu utakuwa uko wazi, maana yake itakuwa kama sehemu ambayo imejengewa, lakini kaburi inaenda ndani ya chini. Kwa hiyo wanakuja na gari, wanaangalia kwa mahaba feri inaingia, ah feri hapa tunaingia tatu. Kwa hiyo wanakuja na mimina keri pale, wanamimina, au wanakuja na mimina ni kenta, wanamimina pale mchango na mjaza yake juu, kisha mjaza yake juu tena wanafunika na kibati juu, na mbona tena kaburi la wali, na wanakuja kama tunazungea na mbona huu mchango umekuwa wenyewe huu, kwa sababu wali alikuwa na karama kadha kadha, kumbe ni ngongo tu, mzushi tu ambao wanafanya. Kwa hiyo hayo wanafanya, sasa haitakikani kunyanyua ziada zaidi ya mchanga ambao ulitoka katika kaburi. Mefahamu? Asema kwa yuha bilkin wanahwihi, yani kulipaka hilo kaburi hilo kwa chokaa au jani, yani kulipaka kwa chokaa hilo kaburi au jani, kawa kwamba mtu anapaka ile, yani ile kaburi ile chokaa au jani, au kupaka rangi nyingine yoyote. Alkitaba tu alaiha, jambo lingine lilikuwa halifai, ni haramu kulifanya, kuandika juu ya kaburi. Na hayo yapo katika mji yetu. Hello, unaweza kwenda makaburini pale ukakuta kwamba kumeandikwa pale, huyu marehemu kafa mwaka 1000 na ngapi, au mwaka 2000, au tarehe kadha kadha mwaka 2000 au 1969, na mfano wa haya. Sasa wewe unaweza kujua kwamba kaburi la mwanzo ni lipi bali. Kwa sababu unaweza kujua kwamba kule kizee wao ndio huyo. Kwa sababu unaweza kwenda kuangalia ile miaka. Huyo hapa 80 na ngapi? Huyo hapa 40 na ngapi? Huyo hapa mwaka huu mwaka huu. Sasa leo ni mambo ambayo kushi na mambo ambayo ya haramu hayafai kuyafanya. Jambo la tano albina'u 'alayha, kujengea juu yake. Albina'u 'alayha, kujengea juu ya kaburi. Ni mambo ambayo yalikuwa vile vile yameharamishwa, na ukiangalia katika dini yetu inafanyika. Mwingine anaweza kashangaa, sawa mashehe ambao wao wako katika vyombo vya dola, mbona hawakatazi haya? Watakataza vipi? Na wao lengo lao sio dini hapa, sababu lengo lao sio dini hapa. Watu wanasoma pale zile manzila apate vile vyeo, mtu labda awe mufti au awe kadhi au awe kadhi wa wilaya katika sehemu fulani, tayari kishapate. Hayo si habari zake, hayo yakataza, hayo si habari zake, wala hana mawazo nayo kabisa kwamba akataze elekezi wangu katika ule unalisiwa hivi. Hata ule jambo naliko hivyo, sandomana unakuta haya mambo bado yanaendelea kufanyika, kwa sababu lao kwamba hawa wangelikuwa wamesimama imara na wakawa wanasoma dini kiipasavyo, kisha ambayo anasoma dini ipasavyo, mambo mengi sana katika mji yetu ingetoweka, mambo mengi sana ingetoweka, kwa sababu viongozi walioko juu na kusudia hawa mwongoza dola, rais na kama hao wao wanachagua wale, wao wanasikiliza wale kuhusu masuala dini, wanasikiliza wale kwamba wao wakisema jambo hili kidini halifai, jambo hili kidini haliko sawa, basi wale viongozi wao ni kutekeleza, kwa sababu wanatekeleza, kwa sababu shambana na wale waliowachagua. Nimefahamu, lakini hawa waliochaguliwa hivyo, ndio maana ikawa kwamba mambo yanakwenda baraka baraka. Hivyo ndivyo juzi tu watu walipiga marufuku ngome dufu ile bara na kisiwa hapo, haujasikieni? Yaani shekhe wa mkoa akasema kwamba ngome hizi hatukubaliani nazo, na mbona zimekatazwa? Kwa sababu wao ndio ambao waliwekwa katika zile sehemu waongoze, wakisema wao kwamba jambo fulani hili la kwenda kinyume na maadili yetu ya Kiislamu haliko sahihi kwa ukilingani, yaani kwamba linakwenda kinyume na mafundisho ya Uislamu, basi wao kwa kusema tu ile serikali wakipelekewa barua, wakipelekewa maelezo hayo, na wale waliojua wao wanatekeleza, kwamba jambo hili halihatulikani, kwa sababu tayari viongozi wao walio wakisema hivyo. Lakini hao viongozi wa dini ambao walichaguliwa hususa katika hizi sehemu zetu, wao hayo hata wengine kuwajua hayajui, kwa sababu mtu anaenda kusoma kama vile ambavyo anaposoma katika darasa. Wewe usimesoma mpaka mpaka degree ya secular, kuanzia form 1, form 2, form 3, form 4. Ukishapita form 4, masomo yale ukishafika advanced utayakumbuka. Utayakumbuka kwa sababu umesoma kwa ajili ya kujiani, mtihani, usimefahamu. Na ukifika form 6, ukishakujibu, ukienda chuo ushasahau yale, sababu ile lengo lako upate mtihani na mtihani ushapasi. Ukienda chuo hivyo hivyo, ushafanya mtihani ushapasi, ushasahau yale, sababu ile lengo lako nini? Upate mtihani. Sasa ndio vile vile unasikia anaenda kusoma dini si wapi, wanakwenda kusoma dini zile za kupata mcheti. Yaani labda mtu anaenda kusoma Saudia, labda anaenda kusoma Iraki, labda anaenda kusoma Sudani, labda anaenda kusoma wapi, Yemen, sehemu zote zile. Mtu akishamaliza degree yake, maana yake amejibu mtihani, na haya ndio yanajiri katika watu wengi ambao wanakwenda kusoma. Kwa hiyo ile ihtimamu hapa ya kumtetea mwenendo wa Mtume sala sallallahu alaihi wasallam, watu wanapohaku nayo, nimefahamu, watu wanapohaku nayo na wana ushungu, kwa sababu hajasoma, alipoelekwa Mtume, mtu akisoma yeye ndio kwa mwana msomi, ana shahada, ana degree, ana master, ana kaza, ana hivi, hakusoma ile dini ipasavyo, kwa maana wao wajitetee dini kama vile ambavyo Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa ameiacha dini. Yale sio malengo yao hao. Na ndio maana unakuta kwamba wanaleta uzito mkubwa katika jamii za Kiislamu na katika sehemu za watu wanataka kuinua sunna, wao wanaifisha sunna. Al-qu'ud 'alayha, jambo la sita ni kukaa juu hayo makaburi. Mtu kuyakalia makaburi vile vile ni jambo ambalo lilikuwa halifai, mtu akakalia makaburi. Na kuna watu wanakwenda makaburini wanakalia, wengine wanakanyaga makaburi, ni jambo ambalo halifai. Wa fi dhalika, na katika hayo ahadithu, kuna hadithi nyingi sana. Al-awwal, ya mwanzo, hadithi ya mwanzo, an Jabir bin Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala bihi, naha Rasulullah, amekataza mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam ayujaffasa al-qabr, kupakwa chokaa kaburi. Mtume sallallahu alaihi amekataza kupakwa chokaa kaburi na kupakwa rangi kaburi, wa yuqala alaihi, na vile vile akakataza mtume kukaliwa juu yake kaburi. Wa ibna alayhi, na kujengewa juu yake, au yuzadu alayhi, au kuzikwa juu yake mchanga, au yuktaba alayhi, au kuandikwa juu ya kaburi. Mtume sallallahu alayhi amekataza. Kwa hiyo yale yote ambayo shekhe alikuwa ameorodhesha katika kitabu tayari amefanyia, ameyatolea dalili katika hadithi hiyo hapo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi ya Bukhari na Muslim amesimulia Imam Muslim wa Abu Daud na Imam Abu Daud wa Nasa'i na Imam Nasa'i wa Tirmidhi na Imam Tirmidhi wa sahahu na hadithi ya Sahiha wal Hakim na vilevile hadithi ya Muslim al Imam al Hakim wal Bayhaqi na vilevile al Imam al Bayhaqi wa Ahmad na vilevile al Imam Ahmad wa ziada tani na ziada mbili li Abi Daud ni Abi Daud wa Nasa'i na al Imam Nasa'i wa al Bayhaqi al-Ula na vilevile wa al-Imam al-Bayhaqi kuna ya mwanzo wa thania tunaenda Tirmidhi na ya pili mbele ya Imam Tirmidhi wa al-Hakim na al-Hakim wa sahaha isnadaha na kasahisha isnadi yake wa wafaqahu Dhahabi na akamwafiki al-Imam Dhahabi katika kusahisha hiyo wa a'allaha al-Mundhiri na akaitia ila alifiyo al-Imam al-Mundhiri katika juzuu ya al-Qurata 141 wa ghayruhu na wengineo bil inqita'i huwa kuna katika njiani baina Sulaiman ibn Musa wa Jabir baina Sulaiman ibn Musa wa Jabir katika ile sanadi yake. Kwa hiyo tunasema kwamba kuna katika njiani lakini Sheikh anasema hadha bi nadhari, anasema hii ni kwa kutazama ni tariki ya Abi Daud kwa njia ya al-Imam Abu Daud wa ghayri mani wa illa kama hivyo faqad akhraja al-Hakim amesulia al-Imam al-Hakim njia hiyo ni amesulia likiyo kanadiru katika njia nyingine au riwaya hiyo min tariqi ibn Jurayj kwa kupitia njia ibn Jurayj an Abi Zubayr kutoka Abi Zubayr an Jabir wa Jabir wa hadha sanadun ala shakhsi Muslim na sanadi hii ipo juu ya mashakhsi ya al-Imam Muslim ambayo ni daraja ya sita katika kusihi kwa hadithi wa kad saraha ibn Jurayj na kwa hakika ameweka wazi Ibn Jureyji ainda huu kwake Ali Muslima, yani kwake yeye anasudia kwamba al-Imam Muslim. Hii riwaya ni katika riwaya ni samaa ndipo kule kusikia kwake ameweka wazi, na Ibn Jureyji amesema kwamba ameweka wazi kwa kule kusikia kwake min Abi Zubayr kwa Abi Zubayr kwa hadha ya vijana hii kwa kwake. Hii maana yake kwamba Ibn Jureyji ni nani? Mudallis. Kwa maana yeye ni mtu ambaye mudallis. Kwa hiyo kule kuta kwa kiwazi ndio inaonyesha wazi kabisa kwamba hii hadithi kweli sanadi yake ni ulani, wala hajafanya nini, hajafanya tadlisi. Fadhala bidhalika shubhatu tadlisihima, kwa hiyo anasema kwa ajili hiyo kuondoka ile shubha ya tadlisi yao hawaoni. Wa min hadha alwashi, na kupitia njia hii jaat riwayatu alula, imekuja riwaya ya mwanzo inda man dhakarna, mbele ya yule ambaye tumshakumtaja. وقال النووي هناك فيما الامام النووي في الجزء كان قرات 296 يعني سماه في كتاب مجموع شرح المحدث واسنادها صحيح واسناد ياني الاسناد هو صحيح ثم استدل بها ايش قد دليل الامام النووي بسند هي على انه يستحب يا قوم بنا تلزيشوا الا يزال القبر على الجوار الذي اخرج منه kwamba pasizidishwe ya ule mchanga ambao ulikuwa umetolewa kwa katika kaburi. Wakala na akasema qala Shafi'i amsema Imam Shafi'i fa in zada fala bas, ikiwa kwamba mzidi hakuna ubaya lakini pasizidishwe. Qala ashabuna wamesema watu wetu maanao, maana yake annahu laisa bimakruhi, kwamba sio jambo ambalo limechukizwa kwa maana si haramu, lakini jambo ambalo ni halifaya. Kuntu mimi nimesema wa hadha khilafu dhahir, yaani hii ni kinyume na dhahiri, anasema wa hadha khilafu dhahiri nahi, hii ni kinyume na dhahiri ya katabu. Fa inna al-afla mab'udatihi fi ndani yake tahrim, kuna asli yake ndani yake ni haram. Fal haqqu ma qalahu Ibn Hazm, na haki ni yale ambayo alisema Ibn Hazm bil muhalla kitabu sha al muhalla katika juzuu ya 5 kurasa wa 33 anasema wala yahillu wala fi halali ayubna al-qabru, kujengewa kaburi wala anjafasa wala kupakwa sukaa au rangi nyinginezo wa alla tena wala anyuzada ala turabi, na wala kuzidishwa juu ya ule mchanga wake shehu chochote kile wayuhdamu kullu dhalik, na patabomolewa yote haya. Maanake ikiwa jengo litabomolewa, ikiwa kaburi limepapachuka litafutwa ile shoka, ikiwa kwamba mmezishwa mchanga kuondoshwa mchanga, ndio patabomolewa yote haya. Fahamu yote yatakuwa ni yenye kuondoshwa ikiwa imezishwa. Wa huwa dhahiru qawli al-Imam Ahmad, na ndio dhahiri ya qawli ya Imam Ahmad. Faqala Abu Daud, yasema Imam Abu Daud fil Masail, katika Masail katika sahifa 158, sami'tu Ahmad, yasema ni msikia Imam Ahmad qala kidin la yuzalu ala qabri, fakhdhibishu juu ya kaburi min turabi ghairihi, katika mchanga mwingine usukwa huko, illa an yusawwa bil ardh, isipokuwa itakapofarazishwa ikikataa sawa ile kaburi na ardhi. Maana yake isipokuwa ile kaburi itakapokuwa sawa sawa imefarazishwa na ardhi, maana yake ile mchanga baada ya kuingia umeingia wote, sinafahamu ile mchanga uliotolewa umeingia wote katika kaburi, na kaburi bado haijaanika hata kidogo, likajulikana kwamba hili ni kaburi. Ni hapo baada ya makaburi haya na usiku wale ambao wanakufa ni wanene sana, sinafahamu watu wanene sana. Zamani kuna sehemu kwamba mnene wao ni marehemu Yusuf, sio? Walikuwa wakisema hivi. Lakini kuna watu wanene zaidi ya marehemu Yusuf. Umefahamu? Kama marehemu Yusuf kwa mnene sana, basi wako wengine zaidi ya hao wanene. Kuna mmoja tulikwenda kumzika mnene pale Faruqiba. Nene sana. Sio kama alikuwa anarejea marehemu Yusuf au kwamba yeye zaidi ya vipi? Lakini alikuwa ni nene sana. Na alipoingia katika hizi kile ni mashehe alipoingia, ile mashehe ambayo kumshughulia ile au vijeneza ambazo zilikuwa nini. Kwa hiyo kabidi nitafanye kitanga cha kamba, sasa tukigeuze chini juu juu chini. Kwa hiyo nikageuza ndio kama pale. Akasha tena kitanga kile kile kinene tambeba. Sasa kufika kaburini ile jamaa alifunga mwana ndani, kwa maana ndani ile haijui kabisa, kwa sababu mtu mwenyewe kwa kweli nene sasa bali kwenye mlango anapita. Wanaona nene. Sinafahamu. Sasa wewe tazama huyo mwana ndani. Sinafahamu. Huyo mwana amini sasa kwa sika na kabeni basi. Sinafahamu. Anaweza kapita lakini kwa sababu ndo na swati. Maana yule nene nene ni nene sana. Na kukupa inaonekana kuja kwa nene pia ni kuongezeka. Baada ya kufa maana yule mwili unaona kama ume mvimba zaidi. Nene kiasi maji ni nene sana. Kisha baada ya kufa maana kama umeongezeka. Sasa mwanadamu yule jamaa alosho alochimba kachimba ule kwa mwanadamu wa kumtoa kumwembamba. Umefahamu? Ndio kama mimi mwanadamu nimefeli. Paka chimba kwa mwanadamu wa mama. Yuko mkubwa yeye alikiingia. Kwa hiyo akaingizwa pale samchanga ile tuka. Tukautia. Wote kaingia. Mchanga kaingia wote. Haya. Hei kabili tutafe mchanga kidogo pale pale wa kunyanyulia kidogo tuonekane kwamba hili ni kaburi, ni mke ni ndamu. Kwa hiyo tutasema. Kwa hiyo baada ya makaburi yanatekana yakatekezea hivyo kasawazishwa. Yaani ikawa kwamba ikafaa sawa na ujui kwamba hili ni kaburi. Hala yo rafika ikilikani. Kwamba hili ni nini? Hili ni kaburi. Faka annahu rakhasa idhaba. Kama kwamba yeye manake anaruhusu ikiwa kwamba inatekezea hali hiyo. Kimefahamu? Yaani kama kwamba yeye anaruhusu ikiwa kwamba ndio mchanga wote ule uliokuwa umetoka mwanzo kukomejesha na ikawa sasa sambarare haijanyuka. Hapo maana yake unaweza kutafuta mchanga mwingine kidogo kwa sehemu ile ile imetokea pale pale mkajalizia pale kisha mkaliweka ile julikani kama hiyo kabu. Lakini zakara fil insaf, lakini amitaja katika insaf anhu kwa wake karaha faqat, kwamba ni kizo. Waqala al-Imam Muhammad, na kadhima al-Imam Muhammad بالآثار كالآثار كالتصحيح 45. أخبرنا أبو حنيفة أن تبقبال سيدي أبو حنيفة عن حماد بن أبو حماد عن إبراهيم بن إبراهيم قال نزيل كان يقال فالكوة بكسيم وإرفعه والقبر لينوين قبول حتى يعرف بك لجلكان أنه قبر قبهيل لقبول فلا يؤطى وغيل لسكنام لقبول. قال محمد نزيل محمد به لأخذ na kwa kauli hiyo sisi ndio tunachukua wala nara sisi wala kuona yuzada kuzidishwa ala ma kharaja minhu, kuzidishwa zaidi ya kile ambacho mtu kinatoka katika hilo kaburi. Kwa maana ule mchanga wenyewe unatoka katika kaburi ndio ambao utaonyesha kwamba kaburi linanyuka. Wanakuwa huwa tunachukia kwa yuzada sasa kupakwa chokaa kaburi hilo au yufayana au kupaka udongo. Kuna udongo maalumu ambao unakuwa unapakwa juu yake, yaani mchanga ule, akisha unaweka udongo na kuna rojorojo, akisha unapakwa, yaani kama linapakwa fulani. Au yajala indahu masjidan, au kujalia mbele yake msikiti, au alaman au alama yote, jambo ambalo kwa alifai tunasikia sisi hilo, au yuktaba alayhi, au kuandikwa juu yake. Wayukrahu al-azur, na tunachukia sisi al-azur. Al-azur maulamaa wanasema kwamba maana yake kwamba ni tini turab al-ahmar, ni mchanga ambao ulikuwa wa rangi nyekundu. Tini turab, tini min turab al-ahmar, ni mchanga ambao unatokana na udongo mwekundu. Gari ndio inaitwa al-azur. Ayubna bihi, kujengewa kwa mchanga huo, lakini jambo ambalo lilikuwa halifai. Yaani kuna mchanga ni kama udongo fulani mkubwa ambao unajengewa katika ile kaburi, jambo ambalo halifai. Au nasema au yadkhiluhu al-qabra, au kuingizia katika kaburi, au yadkhiluhu au kuingiza mchanga wa kaburi katika kaburi. Wala nara birashi al-ma'i alayhi ba'd, wala sitatuoni kwa kurashia maji juu yake ubayowote. Kwa maana ikiwa kunahitajika kurashiwa maji katika kaburi, basi hatuoni ubayowote ni kurashia maji katika kaburi. Wa huwa kauli ya Abi Hanifa, nayo ni kauli ya Abi Hanifa. Maana yake kwamba baadhi ya watu huwa wao wamekuja na mawazo haya, kwamba na haya mara nyingi yapo katika nchi za Uarabuni. Nchi za Uarabuni mchanga wake unakuwa ni vumbi, na baadhi yake sehemu inakuwa vumbi lake ni laini sana, kiasi ambacho unaweza kusema kwamba vumbi hili mtu akimtilia kwenye mfuko ile kwa saruji, basi unaweza kuamini kwamba hii saruji kweli, kumbe ni vumbi, sio saruji, kwa ule ulaini wake. Na walotendea nchi hizo wanazijua, wanajua vumbi. Sasa mkishakuchimba na mkafukia, maanake unapokuja upepo utakuwa ile vumbi nafani napeperushwa. Sasa wengine ndio huenda kutafuta huo udongo huo wakajengea juu yake ile alifanya, lakini kurashia maji ile mchanga au ile vumbi ikachimba vizuri, basi ni jambo ambalo lilikuwa anasema kuna baya. Kuntu anasema mimi nimesema wadumu wa hadithi ni mafuhumi ala jawazi rafa ya sabu, na inajulisha hadithi kwa mafuhumu yake, kwa kule kufahamika kwake juu ya kujuzu kinaendoa kaburi, bi kadri ma yusai wari, kwa kadri ya kile ambacho kitasaidia juu yake ya turab al-qarish minhu, yaani ule mchanga ambao ulikuwa unatoka kutoka katika ile kaburi. Na yaani inasaidia kwamba anasema ndio hapo mfano mzuri, maana yake anasema bi kadri, kwa ile kiwango ma ile ambacho sa'il alayhi itasaidiwa juu yake na nini, aturabu kharij, ile mchanga ambao ulikuwa unatoka mimi ulikuwa unatoka nje kutoka katika ile kaburi. Kwa mchanga huo tayari ukilikizikwa likizikwa likizikwa, basi mwisho ile kaburi inanyanyuka kwa mchanga ule uliotolewa ndani. Sinifahamu, kwa sababu ule mchanga ule lazima uzidi, kwa sababu kuna spesi ambayo mchanga ule ulikuwa umekaa, ambayo amekuwa mtu. Sinifahamu, hakika kuna spesi, yani udongo, yani matofali ya udongo yanakaa, lakini sisi hatuki matofali ya udongo unekane umeka mbao, ambayo pia spesi ile ilikuwa ya mchanga. Basi mchanga ule unakuwa unatoshelezesha, akisha vile vile kuna spesi ambayo watu wanafuga kwa nini? Kwa nini? Kwa majani, ile pia ni spesi ya mchanga. Mchanga ule unakuwa umezidi, kwa hiyo utakapokiwa na kufia kuna mchanga utafanya nini? Utabakia. Kwa hiyo ukibakia ndio ule wa kunyanyulia kaburi nyanda moja. Si tena kwamba watu watakuja mchanga mwingine kutoka pembeni. Wadhalika yakunu nahwa shughuli. Anasema na hiyo inakuwa kiwango cha shughuli moja. Kwa huwa mwanzo kwa linafsi mutakaddim. Hayo inakuwa ni yenye kuafikiana dalili ile kushughulia kwa masuala katika masuala 105. Wa amma tajfis, ama jambo la tajfis, yani kupata chokaa. Fa huwa min al-jis, nayo ni kis, wa huwa kis, nayo ni kis. Kis tunaosha kuisoma huko mwanzo hapo, pale aliposema faliuha bil kis, tayari kuna kis wa lamu pia ikuwepo, kis na kuna kis. Umefahamu, kuna kis na kuna kis, yote maneno ya Kiarabu hayo. Unaweza kuona kama maneno ya kawaida, lakini maneno ya Kiarabu kuna neno ambalo ndani yake kuna lamu na kuna neno ambalo ndani yake hakuna lamu. Kil ndo chokaa hiyo ambayo watu wanapaka, na kil ni mfuko ule wa karatasi, mfuko ule wa nini, ule mfuko mmetaja, ule mfuko, hiyo mfuko ya plastiki ndio inaitwa kil. Sinifahamu, kisi mkukolewa wa plastiki ambayo ilikuwa marufuku ile inaitwa kisi. Kwa hiyo maraba kwambia tamathini kisi au jipsi kisi, maana yake kwamba nipe mimi mfuko wa karatasi, mfuko wa plastiki. Tumefahamu nipe mimi mfuko wa plastiki, na jamu yake ni afya, jamu yake ni afya. Tumefahamu aweza kuuliza aina tu cha tu afya wapi inapatikana, wapi inapatikana mifuko, wapi inapatikana hapo mifuko ndio watoto hao. Na walmuradu watalibu bihi, na maksudi yake manake kupakwa. Qala bil qamus, amsema al qamus, wajaffat al inaa mala'ahu, na jaffat al inaa manake kujaza kwake kilugha, sema jaffat al inaa bi maana mala'ahu, kujaza kwake mifuko. Wal binaa talaa talaahu lil jis, na katika jengo manake yani jaffat al binaa mfahamu. Inawezekaje ikaambiwa kwamba jaffat al binaa chombo, manake mala'ahu akakijaza, kwa sababu kimetumika nini? Chombo. Lakini ikaja wajaffat al binaa manake talaahu amepata ile jengo, simefahamu bil jis kwa jis. Walaala nahya yanawenda ikakatazwa ni tajfis kuhusiana na kupaka chokaa min ajili annahu nawu dhina pabani, kwa ajili ya kwamba hilo ni aina ya pambo, na pale si sehemu ya kupambwa kama kala baadhi ya mtakabilini, kama kusema baadhi ya wale ambao walikuwa wameshatangulia. Wa alayhi nabiyyu kujengea maelezo hayo, kama hukumu utakuhii ni kaburi, basi hivi hukumu ya kupaka mdomo katika kaburi. Lil ulama fi qawlan, wa maulama kuna kauli mbili. Al-awwal kauli ya mwanzo, al-karahatu ni chukizo. Alayhi al-imam Muhammad nabiyyu maelezo hayo anasema nafa alayhi anzilia maelezo yake al-imam Muhammad al-imam Ahmad fi ma naqaltu wa anfa nafa kiyali ambayo ndio kwa nakili mifungo. Wal-karahatu indahu, na karaha kwake yeye ni tahrim, ina maana ya uharamu. Idha utlikat bali takabashiriwa moja kwa moja, maana ikatajwa moja kwa moja. Wa bil karaha qala Abu Hafs min al Hanabila, na kwa karaha vile vile amesema Abu Hafs katika mulamaa wa Hanabila, kama fi al-Insaf, kama ilivyokuja katika Insaf katika juzuu ya pili ukurasa 549. Wal akhar, na kauli nyingine annahu la ba'sa bihi, wa ba'dhum ubaya kupaka udongo juu yake. Akawa Abu Daud amezingatia hayo, al-Imam Abu Daud katika mas'ala 158 al-Imam Ahmad bin Hanbal kama mahfuz Hanbal. Wajazama bihi, na akakata kauli ya moja kwa moja fil insaf katika kitabu cha insaf, maana yake akakata kauli ni sahibu al-insaf kwamba ndiye msimamo wa Imam Ahmad. Wa hakahu Tirmidhi, na akafikia Imam Tirmidhi katika juzuu ya pili kurasa 155 wa Imam Shafi'i kutoka Imam Shafi'i. Qala an-Nawawi wa aqbahu, amesema al-Imam Nawawi baada ya kuyaleta maelezo hayo, anasema walam yata'arrafu jumhur al-ashab lahu, wala hajajidhihirisha wale wengi katika watu wa madhehebu ya Shafi'i lahu kwa ajili yake au kwa ajili ya masala haya. Fa sahihu bal qawli ambayo ni kwa sahihi, annahu la karaha fihi, yani hajajidhihirisha kwa ajili ya kukinga masala haya. Wa sahihu, na kauli ambayo ni kwa sahihi, annahu la karaha fihi, hakuna chukizo ndani yake, kama nusa alayhi, kama ilivyosahihiwa maelezo, wala yardi fihi nahyu, wala halijaja katazo ndani yake. Hayo maelezo ya Imam Yanani, Imam Nawawi. Qultu, anasema mimi nisema, wala alla sawaba at-tafsir, na wenda kusibu, yani ule usawa ni kutoa kwa banuzi, ala nahwi ma yati, katika mfano haya kwa dai baada ya dhana shadidi. Kwamba kupakwa udongo ile kaburi ya kafabata ala kaburi ni kuhifadhiwa ile kaburi, wabakaihi na kubakia kwake marfua, ni hali ya kuwa limenyanyuka kadra ma samaha bihi shara, kiwango ambacho sheria imesamehe mnyanyuko huo. Wa alla tansifahu, na wa alla tansifahu riyah, na kwamba isifurushwe na upepo, kwa maana katika hali ambayo ilikuwa ya kasi. Manake tansifahu ishtadda, yani habu riyahi biha, yani kwamba ule upepo mzidi ukali katika upepea mpaka vumbi lote zake zikaruhusu. Wa asema wala tanzifahu riyahu, na kwamba sipeperushe mapepo. Wala tubithiruhu al-amtar, wala zitawanywe na nini, na mvua. Wala tubithiruhu al-amtar, wala zitawanywe na mvua. Fahuwa jaizun, basi jambo hilo lenye kufaa. Biduni shaki, basi na shaka yote. Liannahu yuhaqqiqu ghaya, kwa sababu hapo, liannahu yuhaqqiqu ghaya, kwa sababu jambo hilo linathibitisha lile lengo mashrua lililokuwa sharia. Wala'alla hadha huwa wajhu man qala min al-hanabila annahu mustahab, na huenda ikawa hii ndio njia au dalili ambayo walikwenda nayo wale watu wa Hambali kusema kwamba panapendeleshwa kuwekewa huo udongo, maanake kupata udongo juu yake. Wa in kana al-maqsudu az-zina, na ikiwa kwamba maksudu yake ni pambo, wanapokuwa na mfano wake, mimma la fa'idata fihi, katika mambo ambayo hayana faida, wala yajuzu, haijuzu, li'annahu muhdathun, katika jambo hilo litakuwa nini, limezushwa, jambo hilo litakuwa limezushwa, kwa hiyo itakuwa haifai kulifanya. Lakini ikiwa kwamba labda ni vumbi hili, kwa hiyo ukatafuta udongo fulani ikapakaa juu yao, haja linafanya rojo ikapakwa juu yake, hili ile dongo ikikauka, basi kaburi limefanya limechishika, tumefahamu. Ikiwa kwa ajili ya kubashia kaburi, kwa jambo hilo halina ubaya, lakini ikiwa kwamba kwa ajili ya kupambwa, jambo ambalo halifai. Wa amma al-kitabatu, ama jambo la kuandikwa, fadhahiru al-hadithi tahrimuha, dhahiri hadithi ni haramu, huwa dhahiru kalami al-imamu Muhammad, na ndo dhahiri ya maneno al-imamu Muhammad. Wa sarraha shafi'iyya, na wakaitawazi watu wa kishafi, wal-hanabila al-rafi'a, wa hambali bilkarahati faqat, kwamba ni jambo lenye kuchukizwa kuandikwa katika sehemu za makaburini, jambo lenye kuchukizwa, kama vile ambapo watu kuandika makaburini kwamba huyu maiti amezaliwa mwaka fulani, amekufa mwaka fulani, jambo ambalo halifai. Waqala an-Nawawi, na akasema al-Imam Nawawi, waqala qala ashabuna, wamesema tu anayasemaya al-Imam Nawawi katika juzuu ya tano kurasa 268, sema qala ashabuna, wamesema watu wetu, wasawaun kana al-maktubu ala qabri, sawasawa ikawa kwamba kimechoandikwa juu ya kaburi, fi lauhin, katika ubao, inda rasi, bila kitu chake, kwa maana anaandika katika ubao kinaandika mbele ya kitu chake, simefahamu, yaani ubao sasa unachome kwa pale sehemu ya kitu chake. Lakini sasa imeendelea, kuna vitu tele, na inaweza ikanakishiwa tarehe na mwaka na mwezi wa kuzaliwa kwake na kufa kwake, akisha kwamba hapa kaekwa pale, akisha ikakuwa hedhi nzuri, nimefahamu, mbele ya kitu chake, kisha ikachunga vizuri, akishauka kaja kwa jamaa hawa, wanamthamini sana Messi wao, kwa ndogo wenyewe wanavyotakidi hivyo. Kwa hiyo aje Yesu manake aseme hivyo, ah, maiti yetu akija mtu hapa lazima atasema tunamthamini, kwa hiyo kaidi chukia haya chakufahamu tu, ah, lazima hapa watu waseme kwamba sisi tunamthamini. Kwa hiyo utakuta hivyo kisha wakavieka jambo ambalo lilikuwa halifai. Kama jana ada tubaru na kama tukupika ada za baadhi ya watu amti ghairihi au katika sehemu nyingine, fakullu makruhu li umumi hadith, yote hayo yenye kuchukizwa kwa ujumla wa hadithi. Wastathna baadhi ya ulama, na wakavua baadhi ya ulama kitaba cha ismi mayyit, yani kuandikwa jina la mayyit ala la ala wajhi az-zakrata, sio katika njia ya mapambo, bali ta'arufi, bali kwa ajili ya kutambua na kujulisha kiasa na ala wadhu ya nabii, kwa kupitia hali kupitia katika kile kitendo alichofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam cha kuweka Mtume sallallahu alayhi wasallam al-hajar jiwe ala kabri Uthman ibn Mad'un, ya kaburi la Uthman ibn Mad'un kama atakadama kama ushatangulia fi mas'ala, katika mas'ala al-mushar ilayha al-rashidiwa ilayha al-rashidiwa mas'ala ya ali hadithi katika sahifa 155. Qala Shawkani, amesema Imam Shawkani. Kwa hiyo kuna baadhi ya ulama wao wakasema hili jambo la kuandikwa hili jina la maiti tu ni katika mlango kujulisha kwamba ile kaburi la mtu wetu, kwa sababu kaburi yanakuwa ni mengi, nimefahamu. Kwa hiyo sisi tunaandika jina tu ile kijio kwa baba ile maiti yetu ile pale niandika jina hapo. Wakasema kwamba hili pia atakuwa tunafaa ile tu katika upande wa mapango. Ndio maelezo yanaendelea. Kaa Shaukani, kusema Imam Shaukani, wa huwa min at-tafsis bil qiyas, asema huku ni katika kuhusisha kwa kiasi. Wakadikala bihi jumhur, na kwa kitu wamesema jumhur kwa maelezo haya, anahu ala annahu qiyamu fi muqabalati an-nas, kwamba hicho ni kiasi, nasema kwamba tafsiri hiyo ni kuhusisha kwa kiasi, na wamesema hivyo kwamba jumhur la hiyo annahu qiyamu, kwamba ni kiasi katika kulinganisha na ile dalili, kama qala fi bawdi an-nahar, kama alisema katika bawdi an-nahar, walakinna sha'na, lakini sha'n fi sifati hadha al-qiyas, kipo ani jambo lipo katika kusihi kiasi, kwamba kiasi kimsihi. Maelezo yake ya Imam Shukani kama njia Sheikh anasema walladhi arahu wallahu a'lam, kwamba lile ambalo mimi naliona Allah anajua, anna qawla sihhati hadha al-qiyas ala itlaqihi, kwamba kauli ya kusema kusihi kwa kiasi hiki kwa kushindwa kwake moja kwa moja, ba'idu liko mbali sana, kwa maana kusimu kwake kuko mbali sana, wasawab na kusimu kwake takidu ni kufungwa kwake, kwani kusihi kwake sio kufungwa kwake, bima idha kana al-hajar, wa yale ambayo yanakuwa kwa majiwe, la yuhakku ghaya, hali ipelekee likathibitisha lengo, alati ambalo min ajliha, kwa ajili ya lengo hilo wada rasulullah ameweka mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam al-hajar alladhi, simefahamu kwa maana labda mashingo mawe mawe yote na fanando hayo hayo rangi moja. Kwa hiyo kasema sisi pamoja na mtajiwa sasa tuandike jina hapa, na huyu mwenye wetu ni bila sisi kujua mwenye wetu ni huyo. Tumefahamu. Ndio ya kumfanyia ziara. Kama ikiwa kwamba lengo la kupatikana hilo basi tafanyeni. Ala wa hiya ta'arufu alayhi na kumtambua yule maiti juu yake. Wadhalika bi sababi kathratil qubur. Na hayo ni kwa sababu ya makaburi kuwa mengi, mathalan kwa mfano. Wa kathratil ahjari al-mu'arrifa. Na kuwa mengi yale mawe ambayo yanatambulisha. Ina idhin wakati huwa anasema yajuzu kitabatu al-ismi biqadri ma tatahaqqaqu bihi al-ghaya, asema itajuzu kuandika ile jina kwa kadri ya kudhibiti ile lengo tu al-mazkura kwa kitabu. Wallahu a'lam, na Allah ndiye anajua. Wa amma qawlu al-haji ma'qad al-hadith, ama qawli al-imam al-haji baada ya hadithi, asema walaysa al-amalu alayhi wa la huwa kufanya kazi pia, fa inna a'immat al-muslimina, kwa sababu wengi katika viongozi au imamu msikiti wa Islam bila sharti, katika mfano mashariki la ardhi, katika mfano wa magharibi, maktubu na ala kuburihi, kwamba wameandika, yani kwamba wameandikwa katika makaburi yao, wa huwa amalu, yani ni kazi akhadha bihi, au ni amali au ni kitendo ambacho kilichukua kitendo hicho wa khalaf wala kuja mwisho ani sana kitu kwa wale ambao walikuwa wakamwambia. Manake alikuwa amefika hadithi akasema alayhi salatu alayhi hakuna kufanya kazi bila yake ni pia. Kwa sababu viongozi wa Islam kutoka upande wa mashariki na upande wa magharibi vimeandikwa katika makaburi yao, tumefahamu. Na ni kitendo ambacho kilichukua walichukua kufanya kazi wale wa mwisho wa kupitia kwa kwa mwanzo. Wakasema kwa hiyo hadithi itakuwa ifanye kazi, basi tunachukua vile ambavyo walikuwa watu wanafanyia kazi, ndio anasema kwa madaraka huu adhabi ni kauli hii. Na akamjibu alimamu Dhahabi kwa kauli yake, maqutta qaida, yani uliwasema wewe hana faida, manake qaidu bi maana faida, maqutta qaida, yani ukisema kitu ambacho ni faida. Wala na'lamu sahabiyan fa'ala dhalika, wala kisha bi sahaba yote yote ambaye alikuwa fa'ala dhalika anafanya, wa inna ma huwa shay'un qawiyyun kitu ahdathahu ba'du tabi'in, wa bikuzusha baadhi ya matabiina faman ba'dahu min wala kulli ba'dih, wa lam yabluhu nahyu wala yakatabu kwa jamani, alijifika ndio wao zile zao zikawakumia kwamba waandike katika makaburi yao, tunafahamu yakatabu kwa jamani afika. Kwa hiyo wakawa wameandika, baada ya kuandika wengine wakapendezeshwa na wakaja wakaandika na wao wakaandika. Kwa hiyo sasa sio kuandika. Kwa hiyo sasa na jambo la kujengea likaingia hapo, watu wakajengea na kuandika ndani yake mpaka hali zikazoea. Baada ya kuzoea, watu wakazoea bidaa hizo. Kwa hiyo watu wakaona kwamba ndio dini, tumefahamu, wakaona ndio dini kufanya vile, kwamba akifa maiti ajengewe, kisha kujengewa anafanikiwe basi. Watu wakaona kwamba dini kumbe ni jambo ambalo lilikuwa la kidini. Tufikieni hapo kwa leo. يبندقية الثاني حديث يقين عن أبي سعيد الخدري قطوة أبو سعيد الخدري والله أعلم مسجمين بالله حديث الضباش Naam. Salam. Unasoma? Kiangu kwa nyumba. Ndio. Naitwa Islam Aosha. Takuta ni wadhafu wa Oshara. Ndio ndio. mzango uko wapi? Wapo kwamba kwa sikukuu ya viazi wewe na sikukuu yao naona wote wanainua mikono hivi kwa sababu wanasema kwamba tuache hiyo basi tuacheni Jumamosi hiyo tuacheni tutakuja Jumamosi hiyo baada ya sikukuu kwa hiyo Jumamosi hii tutaiacha inshallah tutakuja Jumamosi hiyo itakayofuata baada ya sikukuu biidhnillahi tabaraka wa taala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم